Yani siz nasıl 40. günden sonra 60'a kadar tahlil ediyorsunuz? Aleyhisselatü Vesselam burada apaçık delilleri var. Ve bu gelen kan da %100 nifas kanı değildir. Çünkü nifas kanı siyah ve kötü bir kokuya sahiptir. Ve bu 40. günden sonra akan kan kıpkırmızı ve kokusu olmayan bir kandır. Buna rağmen siz bunu nasıl nifas kanı sayıyorsunuz diye bunları eleştirirken bazı şahıslar demişler ki hakikaten bu doğrudur ve bazı şahıslar bu görüşte devam etmişler. O zaman kadın şunu bilmesi gerekiyor. 40. günden sonra gelen kan gerçekten nifas kanıysa o zaman ne yapması gerekiyor? Yine de namaz kılmayacak ve beyiyle cinsi münasebet yapmayacak. Eğer kadın ise, eğer evli kadın ise. Yok, eğer hakikaten kırmızı ve kokusu, pis bir kokusu yoksa o zaman bu istihaza kanıdır. Namazını kılacak efendim ve beyiyle cinsi münasebet yapabilir. وقال مالك والأوزاعي وأبو عبيد إذا لم تر دما تغتسل وتصلي kanı ey nifas kanı kesilip nifas kanı akmıyorsa o zaman yıkanacak ve namazını kılacak. قال في المغني المغني ابن قدامة رحمه الله yazdığı bir kitap ve bu mübarek insan Hanbeli mezhebine mensuptur. ولنا أنه لم يرد في الشرع تحديده أي تحديد النفاس تمام فيرجع فيه إلى الوجود وقد وجد قليلا وكثيرا ابن قدامة رحمه الله دقت ديورسانız burada kendi mezhebinin imamına ayrı bir çizgi ediniyor. Onun imamı diyor ki hayız kanı hayız kanın en azı bir gün bir gecedir. Nifas kanı yine o şekilde bir gün bir gece. İbn-i Kudame ne diyor? Diyor ki hayır diyor. Nifas kanı olsun, hayız kanı olsun, görüldüğü an hayız kanıdır veyahut da nifas kanıdır, kesildiği an hayız kanı, hayızdan veyahut da nifastan çıkmış sayılır. O zaman nedir? Bir gün, bir saat kan akıntısını görebilir. İkinci saat veyahut da bir buçuk saatten sonra bu kan kesilir. Kesildiği an kadın namaz kılmakla mükelleftir. Namazını kılmayıp eğer cehaletten dolayı kılmadıysa o zaman mazurdur. Öğretildikten sonra geçirmiş olduğu namazları kaza edecek. Niçin? Çünkü temizlik içerisinde namazını terk etmiştir cehaletinden dolayı. Yok, eğer bilerek yapıyorsa o zaman Allah korusun hem büyük günahkar olduğu gibi hem de geçirmiş namazları ne yapacak? Kaza edecek. İkinci bir konuya geçiyoruz. Vakit var mı? 5 dakikamız var. Efendim? 5 dakikamız var. Eğer sıldırırsa alalım, yoksa. Tamam. İsterseniz bunu da şey yapalım. Yonancı kardeşim. Şurada bir su var. Senin ayrına verir misin? Bu itiraf mı? Dersimizi bitireyim. Sorusu olan maksat dersimin vakti geçmesin. Kim sorusu varsa inşallah soruya cevap verelim. Bismillah. Elhamdülillah. Hükmün nüfese hükmül haydi fi kulli şey. Çünkü bazı alimler nifaslı olan kadın ile hayızlı olan kadın arasında tefrik yapmışlar. Doğrusu sahih görüşe göre, el kavlu raciha göre bir kadın hayızlı ise tamam mı? Nifasta olan kadın ile hayızlı olan kadın arasında amel konusunda hiçbir fark yoktur. O da namaz kılamaz, bu da namaz kılamaz. Tamam mı? Eğer bu kanı görüyorsa. Bu kandan çıktıktan sonra bu namaz kılabildiği gibi bu da namaz kılabiliyor. لِقَوْلِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ سَلَّمْ لِعَائِشَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا اَنَفِسْتِ قَالَتْ نَعَمْ. Ve biliyorsunuz burada enefisti derken aleyhissalatü vesselam biliyorsunuz hac yaparken ve aleyhissalatü vesselam hayatında bir sefer hac yaptı. Validemiz Ayşe de onunla beraberdi. Ve mikata girdikten sonra orada hayız kanı gördü. Ve orada Ümmen Aişe üzülerek ey herkes temettü ile yani temettü hacı yapmışken ben sadece bir sevapla onlar iki sevapla ben bir sevapla döneceğim diye üzülüyordu. Baktı ki üzülüyor dedi ki ona enefisti ey hayızlı mı oldun? Evet dedi. Ve sahih görüşe göre hayızlı bir kadın aynı zamanda nifaslı diye isimlendirilir bu hadise göre. فَسَمَّ الْحَيْضَ نِفَاسًا Aleyhisselatü Vesselam hayzı nifas ismini verdi. O zaman hüküm konusunda nifas ile hayız arasında hiçbir fark yoktur. Ey hayızlı olan bir kadın namaz kılamayacağı gibi nifaslı olan bir kadın da namaz kılamayacak. وَكَذَلِكَ الْغُسْلُ مِنْهُ وَاجِبٌ بِإِجْمَاعٍ Ey nasıl hayızdan gusül yapmak vacip ise nifastan da gusül yapmak vaciptir. Ancak bir mesele var, tahmin ediyorum değinmiştim, yine de değinmekte fayda var. Çünkü genelde burada bulunan kardeşlerimiz genelde Ebu Hanife Rahimahullah'ın mezhebine mensup oldukları için buna değinmekte fayda var. Genelde hepsi de evlidirler. İmam Ebu Hanife Rahimahullah diyor ki bir kadın hayızdan kesildikten sonra veyahut da nifastan kesildikten sonra gusül yapmadan onun kocası onunla cinsi münasebet yapabilir. Ve maalesef-i şedid genelde Müslüman Hanefi mezhebine mensup olan şahıslar bu görüşteler. Yani diyelim ki karısı nifas hayızdan kesildi %100, tuhru yani temizliği gördü ve o gün erkek artık dayanamadı. Yani banyo yapıncaya kadar dayanamadı ve orada hanım ile ne yaptı? Cinsi münasebet yaptı. Bu Ebu Hanife'ye göre doğrudur. Ama İmam Ebu Yusuf Rahimahullah ile İmam Muhammed Ebu Hanife'ye muhalefet ederek cumhura katılmışlar. Demişler ki bir kadın hayız kanı kesildikten sonra yıkanmadan onun kocası onunla cinsi münasebet yapması haramdır. Ebu Hanife Rahimahullah diyor ki hayız kanı kesildikten sonra yıkanmadan önce onun hanımı ona helaldir. Ey cinsi münasebet yapabilir. Peki niçin Ebu Yusuf ve İmam Muhammed Rahimahumullah Ebu Hanife'ye muhalefet ederek ayrı bir çizgi edinmişler? Üstadlar olmasına rağmen. Üstadları olmasına rağmen. Evet. Delil. Ehsen. Huve delil. Ve Ebu Hanife Rahimahullah vefat etmeden önce bu tür hadislerle karşılaşmış olsaydı aynı şeyi yapacaktı. Çünkü diyor ki Ebu Hanife Rahimahullah اِذَا صَحَّ الْحَد۪يذ فَهُوَ مَذْهَب۪ي Dolayısıyla şu anda Hanefi mezhebine mensup olan bir Müslüman erkek veyahut da bir Müslüman kadın sahih hadisi gördüğü zaman o sahih hadise uymak Ebu Hanife'nin mezhebine uymuş olur. Çünkü şu anda yaşamış olsa radıyallahu anh ve rahimahullah kesinlikle sahih hadise uyacaktı. Allah rahmet etsin. O zaman onun vefatından sonra sahih hadisi bulup da o hadise uyan bir Hanefi burada İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed burada Ebu Hanife'ye muhalefet ederek cumhura katıldığı gibi o Hanefi kişi de sahih hadise sarılması onun üzerinde vaciptir. Sahih hadis olduğunu fark ettiği an imamının içtihadını bırakmakla mükelleftir. Allah Resulü Aleyhisselam'ın sözüne sarılmakla üzerinde vaciptir. Evet. Dikkat ediyorsanız burada demediler bizim imamımız böyle söyledi, biz imamımız ne diyorsa biz Hanefiyiz. Yok. Yine Ebu Hanife'nin mezhebine mensupturlar ama delili gördükleri zaman içtihadından ayrılıp değiller. Çünkü esas nedir? İslam'ı temsil eden esas nedir? Kur'an ve sünnettir. Dolayısıyla sahih sünnetin bulunduğu an bu sahih sünnet her mezhebe mensup olan Müslümanı bağlar ve o sahih sünnete göre amel etmekle mükelleftir, yani vaciptir. Bitti mi? Tayyip. Önümüzdeki derste inşallah ma yahrumu alal haidi ve nifasa, yani hayızlı ve nifaslı olan kadınlar haram veyahut da helal olan şeyleri zikredeceğiz inşallah. Rabbim Celle Celaluhu ömür ve sıhhat verirse bu konuya devam edeceğiz inşallah. Hâdâ vallâhu a'lem ve sallallahu ve sellem ve bârek ala nebiyyina Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi ve sellem ecmaîn. Subhâneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ent estağfiruke ve etûbu ileyk. Şimdi sorusu olan varsa يعني إن شاء الله.